Эпізод 11. Бенефіс Філіпа Лысага. Пасля доўгай і цяжкай вандроўкі, віхляння між варожымі лагерамі, Ажур нарэшце дабраўся з расейскага поўдня ў Маскву. Ён пераадолеў шмат цяжкасцяў і дакладна вывучыў дарогі, якімі планаваў вывезці Марысю з Менска. Цяпер ён вельмі непакоіўся і нерваваўся. Ён усведамляў, што Марыся можа не знаходзіць сабе месца і думаць неведама пра што пра ягоны лёс. Ён заўсёды быў вельмі пунктуальны, а цяпер спазняўся на 2 тыдні. Але нягледзячы на вялікія намаганні ды высілкі, яму гэтак і не ўдалося вярнуцца раней. Ён мусіў перакрочваць дзіўныя межы, якія змяняліся ледзь не штодзённа. Пераапранаўся, змяняў дакументы, адзін раз прадзёрся праз фронт паміж белымі і чырвонымі. Пад Масквой ягоны цягнік сышоў з рэек, пра што загінула мноства людзей. Ажур быў ранены, што праўда лёгка, але і так мусіў хадзіць у бінтах. Ад закупкі паперы ён адмовіўся. Гэта заняло б у яго мінімум яшчэ тыдзень часу. Пастанавіў вярнуцца без грузу і паведаміць уладам, што транспарт у дарозе, а за атрыманы задатак даставіць у гарадскія ўстановы рэшту паперы, якая яшчэ засталася на складзе ў Запольскай. Яе кошт быў прыкладна роўны велічыні задатку. Гэтак ён хацеў давесці да канца свае справы ў Менску, а пасля выехаць з Марысей на Каўказ. Ажур ехаў з Масквы цягніком далёкага прызначэння, які складаўся са старых таварных вагонах. У іх кішма кішэла ад людзей. Дахі і буферы таксама былі занятыя. Падарожжа з Масквы трывала 2 дні. Чым бліжэй цягнік пад'язджаў да Менска, тым большая трывога грызла Ажура. Нарэшце Менск. Забітыя людзьмі пероны і вакзал. Быў вечар. Ажур чым хутчэй паспяшаўся ў гатэль «Новарасійскі». Раздзеўся, з горам напалам вымыўся у вялікай мядніцы, бо інакш ані ў гатэлі, ані ў іншых месцах горада нельга было памыцца. Паправіў бінты на плячы, змяніў бялізну і адзенне. Свой падарожны гарнітур і бялізну ён укінуў у кафляную печку, якая стаяла ў куце. Падклаў некалькі паленцаў дроў і падпаліў. Адзенне аж варушылася ад вошай, цэлыя зграі якіх напаўзлі на Ажура падчас падарожжа. Пасля злодзей кулям вылецеў у горад. Ажур нічога не баяўся. У яго былі добрыя дакументы, якія гарантавалі яму бяспеку сярод чырвоных. Ён быў упэўненым. Калі раптам некі шухер, то ягоныя доўгія ногі не падвялі б. Ён цудоўна размаўляў па-расійску, у яго быў дазвол на зброю і праверны пісталет пры сабе. Аднак ягонае нутро мінтрэжыў некі неспакой. Ён не мог пазбыцца прачування, што сталася нешта кепскае. Гэта змусіла яго яшчэ хутчэй заперабіраць нагамі. Мінуў браму, двор, калідор. У змроку ціхенька, як заўжды. Пастукаў у дзверы. Унутры заўсёды ж адразу раздаваліся лёгкія шпаркія крокі. А цяпер было ціха, занадта ціха. Пастукаў мацней. Нічога. Запаліў ліхтарык. Можа, Маруся некуды выйшла і пакінула цыдулку на дзвярах. Але замест запіскі ён пабачыў на дзвярах 2 чырвоныя пячаці, а паміж імі шнурок. Упершыню ў жыцці Ажур запанікаваў. Як прыкуты глядзеў на гэтыя страшныя знакі, нібы на дамавіну сваёй каханай, на Марысіну труну. Электрычны ліхтарык свяціў увесь час. Ажур ішоў па двары і ціха насвіставаў вальс. Першы раз за месяц ён зноў свістаў. Пастукаўся ў кватэру да дворніка. Блатны ўмеў лёгка заваёўваць людскі давер. У яго гэта выходзіла само сабой. Ён зычліва і шчыра ставіўся да ўсіх. Натуральная абаяльнасць і ў некаторай ступені шчодрасць таксама схілялі да яго. Дворнік заўсёды сардэчна ставіўся да яго і да Марысі, ніколі не адмаўляючы, калі патрэбная была дапамога. У дворніка аж выцягнуўся твар, калі ён пабачыў Ажура. «Гэта вы? А ў нас такое няшчасце!» «Што здарылася?» «Пані Запольскую арыштавалі чэкісты. Уночы прыехалі і забралі». «Даўно?» 3 дні таму кватэру апячаталі, а ключ аддалі старшыні дамавога камітэта. Сказалі, што ён галавой за тую кватэру адказвае. Можа, і вам не варта было тут з'яўляцца. Але чаму не прысядзеце?» Ажур сеў. Можа, вы ведаеце, за што яе арыштавалі? Дворнік развёў цёмнымі ад працы рукамі. Ніхто не ведае, грабуць нават ні за што. Вядома, які цяпер час. Як нічога не зменіцца, то ўсіх вывезуць, расстраляюць. Цяжка жыць, марны лёс. Мяне два разы выклікалі ў ЧК, каб я даносіў, калі нешта заўважу ў камяніцы. Сказалі, калі не данесу, то і мяне забяруць. Але я не надта са скуры луплюся. Запозна мне ўжо быць іудам. Не прывыкла я да гэтага. Ажур слухаў і ціха свістаў. А ў галаве таўкліся думкі. Перад усім трэба даведацца, дзе Марыся. А калі яе ж няма сярод жывых, не, мусіць жыць. Так хутка яны не пускаюць у расход. Стыдзень пасядзіць. Устаў і моцна паціснуў дворніку руку. Дзякуй вялікі. Можа, жадаеце пацілкавацца ці пераначаваць, дык калі ласка, цяпер позна, страх хадзіць па горадзе. Але Ажур не мог спакойна ўседзіць. Яго некуды гнала, смыліла, каб нешта рабіць, каб ратаваць Марысю. У галаву прыходзілі Цыпа, гаспадыня трушобы, Жаба і Філіп Лысы. Усе мелі сувязі, усе маглі яму дапамагчы. На гарвыканкам не было чаго разлічваць, там у яго было слабае апірышча, калі Марысю і так ужо арыштавалі. Філіп Лысы жыў набліжэй, таму Ажур прыбавіў ходу, кіруючыся да гатэля «Еўропа», дзе быў ужо двойчы. На шчасце застаў блатнога ў сябе. Той ляжаў на акуратна засцеленым ложку ў вопратцы і брудных ботах. Спаў, быў п'яны, Ажур пабудзіў яго. «Што за халера і гэтак далей?» Гэта былі першыя філіпавы словы. Але ў міг пазнаў Ажура, пазяхнуў і, пачэсваючы лысаватую голову з высокім ілбом, сеў на ложку. Ажур пачаў спакойна і падрабязна расказваць яму пра стварэнне крамы, дамоў з гарвыканкамам, выезд дзеля закупкі паперы, вяртанне, апячатаныя дзверы і размову з дворнікам. Філіп ведаў Марысю і вельмі паважаў. Яго вельмі ўсхвалявала гэтая справа. «Ведаеш што?» – сказаў ён калегу. «Нешта мне світае ў галаве, але не магу думаць. Галава трэшчыць і гэтак далей. Трэба выпіць. Гэта дапаможа». Дастаў з шафкі бутэльку гарэлкі. Прапанаваў Ажуру. «Вып'еш?» «Не хачу. Я не піў ўжо месяц і цяпер не хачу». «За здароўе, Марысі!» Філіп выпіў сам, паморшыўся, запаліў цыгарэту і на хвіліну задумаўся. Потым усміхнуўся і загаварыў. «Ведаеш што, дружа, мяне хлопцы шануюць, любяць, але думаюць, што мне пятай клёпкі бракуе. А я толькі складана гаварыць не ўмею, а кожную справу тут трымаю», – паказаў на далоні, якую сціснуў кулак. «Твая справа для мяне таксама ясная. Цяжка дапетрыць, што тут і як, але я клянуся, што я тваю Марысю выцягну і гэтак далей. Даю слова». Філіп разлічваў на сваё знаёмства з крывашэяным. Быў упэўнены, калі прыцісне каменданта, то і здолее вызваліць Марысю. Таму цяпер яму хацелася крыху паіндычыцца і пахваліцца сваімі магчымасцямі перад паважаным фірмовым блатным. Зрэшты, ён сапраўды да канца не ведаў, які спосаб дзеяння дасць найлепшы эфект. Яны пачалі раіцца. З усіх бакоў абсмоктывалі кожную дэталь. Зрабілі наступныя высновы. Па-першае, на Марысю зусім нічога не было, а ў кватэры не апаролі нічога, што яе б кампраметавала. Па-другое, крама і тавары знаходзіліся ў распараджэнні гарадскіх уладаў, а Марыся працавала на бальшавіцкія ўстановы. Па-трэцяе, трэба было абавязкова дазнацца, ці жывая яшчэ Марыся і дзе яе ўтрымліваюць, хто загадаў яе арыштаваць. Якая была прычына затрымання. Толькі высветліўшы ўсе абставіны, можна было б выбраць спосаб, як ратаваць Марысю. П'янаваты Філіп вальнуў сабе кулаком у грудзі і з пафасам прамовіў. «Дарагі дружа, я каменданта за гарляк трымаю і гэтак далей. Кручу ім, як хачу, а для цябе і Марысі і гэтак далей. Мне нават жыцця не шкада. Зробім так. Я пазваню таму сукінаму сыну, каменданту, і запатрабую справаздачу, чаму Марыся была арыштаваная. Хай сабака паскача, пабрэша, га?» Філіп Лысы схапіў тэлефонную слухаўку. Сам апарат у ягоным пакоі паставілі 2 тыдні таму на загад удзячнага каменданта. Злучыце з камендатурай. Пры апараце я, дэлегат ЦК. Папрашу кабінет каменданта. Няма? Злучыце з кватэрай, чакаю. Філіп лысы кіўнуў ажуру галавой і паказаў заціснуты кулак, потым адкашляўся і падняў верх бровы. Так, я, Азія. Гэта мяне не цікавіць і гэтак далей. А як мне аскоміны нагоніш, то перавяду сюды родзіна зноў і гэтак далей. Іншая справа. Тут у цябе сапраўды бардак і гэтак далей. Гэта перастае мне ўжо падабацца, так? Чакай, я не закончыў. Прашу тэрмінова даведацца ў надзвычайцы, хто даў загад на арышт Марыі Запольскай, якая мела краму пісьмовых прыладаў на вуліцы Захарёўскай і так далей. Вельмі важная справа. Секунда! Яшчэ не ўсё, дзе яна цяпер знаходзіцца. Чакаю каля тэлефона. Лінія занятая. Крывашэн не на жарты спалохаўся. Слухаўка ледзь не выпала яму з рук. Фантазія падсунула яму карціну, як Родзін з трыумфам вяртаецца на сваю пасаду, а сам Крывашэн трасецца за крадамі. Сію мінуту, прашу прабачэння, таварыш дэлегат, я зараз жа. Нават ужо, гэта непаразуменне, я зараз дазнаюся. Павесіў слухаўку. Схапіўся за галаву, потым жорстка загнуў у паветры сакавітым пяціпамярховым расійскім матам. Гэта датычыла і Марысі, Родзіна, і дэлегата Азіі, і яго самога. Збег уніз у камендатуру і там па палявым тэлефоне папрасіў тэрмінова злучыць з кабінетам начальніка палітаддзела. Сябрук адразу ж узяў слухаўку. Крывашэн выдыхнуў. «Таварыш, усё кепска. Мы на валаску. Здаецца, Родзін падклаў нам сабаку. Трэба ратавацца». «Памятаеш буржуйку Запольскую, якая з тым жыдам вяла інтарэсы? Дзе яна цяпер?» «Жывая? Добра. У архірэйскім завулку? Добра. Не выходь з кабінета. Я выезжаю ў Еўропу да гэтага мярзотніка Азіі. Што за ліха яго да нас прынесла? Можа, нешта ўдасца, я з ім ладзю. Паспрабую. Той малпе нічога ж не сталася. Рэчы можна вярнуць, натуральна. Тады чакай, да пабачэння. Так, пазвоню». У архірэйскім завулку, у нарожным доме, які належаў раней да комплексу царкоўных пабудоў, бальшавікі абсталявалі адну са шматлікіх турмаў – браму смерці. Вязніца знаходзілася ў агромністых цёмных сутарэннях. Нават летам тут панавалі холад і вільгаць. У гэтым месцы зняволеныя гасцявалі недоўга – ад 2 дзён да 2 тыдняў. Адсюль была толькі адна дарога – у халодныя абдымкі смерці. Чарговасць адпраўкі на расстрэл вызначалі выпадак і фантазія турэмнага каменданта. Сюды кідалі пераважна тых, чые справы не трэба было расследаваць. Усё было ясна. Пакараць смерцю, каб прысабечыць іхнюю ўласнасць. З арыштаваных проста немагчыма было нешта выцягнуць, бо іхнія сумленні былі чыстыя. З вузкіх акенцаў пад сырым скляпеннем сачылася слабае святло. Есці амаль не давалі. Ды і навошта? І так усе мусілі памерці. А галодныя мукі не краналі начальства. Толькі зрэдча сюды прыносілі ваду ў бляшанках. Жанчыны сядзелі ў камерах разам з мужчынамі. Усім было ўсё роўна. І ахоўнікам, і вязням. Тут адчувалася дыханне смерці, а ў камеры зазірала шаленства. Двойчы на дзень арыштаваных па двое выпускалі з камеры ў прыбіральню. Для гэтага ў калідоры паставілі вялікі драўляны цэбар, смурод з якога выклікаў ваніты. Запольская сядзела ўжо 4 дні. За гэты час ейнай камеры двойчы забіралі вязню. Першы раз вывелі паводле спіса 3 мужчын. Другі раз з 28 чалавек узялі 17. Затрымаліся акурат перад ейным месцам на зямлі, дзе яна ляжала, скручаная ад холаду. Спакой, які заўладаў ёю падчас вопшуку, трываў і далей. Яна адчувала сябе па-за жыццём. Дапускала, што і ажур таксама там. Думала нават, што яе чакае. Смерць падавалася ёй вызваленнем. Яна зусім не баялася. Цягам 4 дзён яна нічога не ела. Спачатку адчувала голад, але калі прынеслі суп і 150 грамаў хлеба, кусок не ішоў ёй у горла. Гэтак жудасныя былі місы і рукі, якія раздавалі хлеб. На трэці дзень яна зусім перастала адчуваць голад. Толькі пачалася лёгкая гарачка і аслаблі ногі. Таму і адно ляжала або сядзела на зямлі. На пачатку яна вялікімі вачыма глядзела на сукамернікаў, якія, губляючы людскую годнасць, малілі ахоўнікаў пра ежу і пра літасць. Была сведкай двух псіхічных разладаў, а потым ужо ні на што не звяртала ўвагі, замкнулася ў сабе, згубіла адчуванне часу і рэчаіснасці. Нават піць перастала. Калі Крывашэйн даведаўся ад кіраўніка палітаддзела, што Запольская жывая і ўтрымліваецца пад вартай, то крыху супакоіўся, загадаў кіроўцу весці сябе наўпрост у Еўропу. Туды было нават бліжэй, чым у камендатуру. Зрэшты, ён любіў асабіста, а не па тэлефоне вырашаць справы. Зірнуў на гадзіннік. Была 22 гадзіна. Ён інтэнсіўна варушыў мазгамі, як выкруціцца з гэтай сітуацыі. Пачаў лаяцца. Шафёр падумаў, што камендант сварыцца на яго і дадаў газу. Прыпыніліся перад Еўропай. «Чакай тут!» – кінуў камендант кіроўцу. Скіраваўся ў пакой да Філіпа Лысага. Нясмела пастукаў, унутры раздаўся вядомы яму абыякавы самаўпэўнены голас. «Запаўзай!» Крывашэйн набраў лёгкія паветра і ўвайшоў, спыніўся на парозе. «Добры дзень! Выбачаюся, добры вечар!» «Зыба, я на сёмым небе, і што далей?» Крывашэйн недарэчна усміхнуўся. «Прагну паведаміць, што яна жывая, а толькі з прычыны непаразумення часова знаходзіцца пад арыштам. Але я магу гэта зараз жа выправіць. Шчыра прашу прабачэння, безліч спраў, што цяжка ўсё трымаць пад кантролем». «Прашу адказваць на пытанні», – перабіў яго Філіп Лысы. Ён прыпомніў сабе стыль аднаго старшыні акружнога суда ў Полацку, які зрабіў на яго вялікае ўражанне, хоць і ўліпіў 6 гадоў турмы. Наследуючы суддзі, Філіп звёў бровы і напусціў на твар сур'ёзную каменную міну. «Слухаю», – пакорна згадзіўся камісар. «За што яе арыштавалі?» «За непаразуменне». «Ага, цудоўна. А на чый загад?» «Мяркую, уласна кажучы», – блытаўся камендант. Але ў той жа момант падумаў, усё адно разнюхае. А можа, усё ўжо ведае, толькі кпіць з мяне. «Я пытаюся, на чый загад?» «На мой. Прабачце, калі ласка, гэта памылка». Філіп Лысы наблізіўся да каменданта, упёр рукі ў бокі і маўчком абводзіў яго позіркам, нібы збіраючыся зняць з яго мерку на гарнітур. Але каменданту падавалася, што на труну. Блатны падышоў да ажура, які сядзеў збоку, і кінуў толькі адно слова. «Сабатаж». Потым дадаў. «І гэтак далей». «Гэтае і гэтак далей» заўсёды моцна бянтэжыла каменданта, які не ведаў, што за гэтым хаваецца. Ажур самавіта сядзеў пры стале, спакойна назіраючы за тым, што адбывалася. «Можа, яшчэ адзін дэлегат ЦК, Афрыка», – падумаў камендант, калі прагучала слова «сабатаж», адно з самых страшных у бальшавіцкай тэрміналогіі, ад якога ішоў пах смерці. Крывашэйн адчуў, як пот уступае ў яго на лбе, а ногі робяцца ватнымі. Ён гатовы быў укленчыць. Філіп Лысы засунуў рукі ў кішэні і пачаў туды-сюды прахаджвацца па пакоі. Прыкідаўся злым і раз'юшаным. Спыніўся перад камендантам. «Ці ў кватэры і краме Запольскай быў вопшук?» «Не ведаю». «Але я ведаю, быў. Кватэра апячатана і пэўна абрабаваная. Ты мусіш неадкладна вызваліць Запольскую і папрасіць у яе прабачэння ад імя ўладаў і гэтак далей. Гэта па-першае. Па-другое, адвязі яе дадому. Вазьмі пару чалавек і спарадкуй кватэру, вярні ўсё, што ў яе забралі, і гэтак далей. Па-трэцяе, я даю табе на гэта 2 гадзіны. Калі ўсё будзе зроблена, прашу мне пазваніць і далажыць. Цяпер 10:15. Найпазней 12:15. Усё мусіць быць улажана і гэтак далей. Буду чакаць званка». Камендант выпраўстаўся. «Ужо лячу!» «Чакай. Заўтра 10:00 мусіш з'явіцца ў мяне і гэтак далей. А цяпер гайда!» Крывашэйн шчокнуў абцацамі, і яго след як ветрам змяло. На калідоры вытыгнуў з палёгкай. Можа, неяк выкручуся, але хто мне дарогу перасекіраў? Камендант пагнаў надзвычайку. Там ягонага званка ўсё яшчэ чакаў кіраўнік палітаддзела, таксама ўвесь усхваляваны. Камендант упаў у фатэль і ацёр далонню ў змакрылы лоб. Ну, братка, пастараўся я як мог, каб яго чэрці дралі. Але нельга марнаваць часу, ні секунды, можа яшчэ выкарабкаемся. Ось ты халера, а не баба. Гэта нехта з шасцёрак родзіна нам свінню падклаў, але хто? Дык што робім? Даў нам 2 гадзіны, каб мы давялі да ладу кватэру за Польскай. Ён ведае нават, што яна абчышчаная, апечатаная. Загадаў выпусціць яе як мага хутчэй, перапрасіць ад імя ўладаў. І моцна перапрасіць, а потым адвезці дадому. А заўтра о 10 раніцы мушу яму адрапартаваць. Ну, варыў ты піва. Што зробіш? Цяпер трэба расхлёбваць. Ты займіся кватэрай, няхай там і самыя гіцлі, якія там былі, ўсё прыбяруць, што забралі, хай аддадуць. Папярэць іх, каб нічога нягаць было прыдрацца. Чаўпеш, грошай там шмат было. Не памятаю, думаю, не ўсе мне аддалі. Ведаю, што рэчаў ніякіх не бралі, толькі грошы. Вярнуць. Я палячу ў архірэцкі заулак, а ты займайся кватэрай. Камендантскі аўтамабіль зноў памчаў вуліцай Захар'еўскай, спыніўся перад турмой. Камендант заляцеў у пакой да ахоўнікаў, нібы сарваўшыся з шыбеніцы. «Дзе начальнік варты?» Жаўнеры паўскокавалі з месцаў, нават тыя, хто спаў, пабудзілі начальніка. Той выцягнуўся перад грозным камісарам. «У якой камеры за Польская?» Начальнік варты не мог успомніць, камендант разлаваўся. «А што, сукін сын, у цябе спіса няма?» «Быў недзе, але як у аду кануў, але гэта і без розніцы, і так без спіса ўсіх бяруць». Камендант адвесіў начальніку звонкую поўху. «Заб'ю, мярзотніка! Спісы мусяць быць, зразумеў! Бо я цябе сам без спіса вышлю на камароку. Вядзі да арыштантаў, жыва!» Начальнік варты схапіў са стала газавую лямпу, бо ў камерах не было святла, і спешна павёў каменданта ў сутарэнні. Зайшлі ў першую камеру. Лямпа вырвала з цемры вузкую палоску прасторы. Вязні застылі без руху. Са змроку бліскалі перапоўненыя жахам вочы. «Ці ёсць тут грамадзянка Запольская?» – гучна паклікаў Крывашэйн. Ніхто не адгукнуўся. Нейкая жанчына пачала не то смяяцца, не то плакаць. Крывашэйн абышоў усіх вязняў па чарзе і пасвяціў жанчынам у твары. Перайшлі ў наступную камеру. Нарэшце на пытанне каменданта ў адказ з цемры жаночы голас, ад якога яму палягчэла на душы. «Ёсць, гэта я!» Камендант з лямпай у руцэ паспешна рушыў у бок голасу. Марыся падымалася з земляной падлогі. Раптам захісталася і ўпала. Крывашэйн кінуўся яе падымаць. «Грамадзянка, запрашаю вас у пакой аховы. Праходзьце, калі ласка!» Марыся ледзь магла ісці, не разумела, што адбываецца. Камендант далікатна яе падтрымліваў. У пакоі ахоўнікаў загадаў двум салдатам вынесці яе ў машыну. Паказаў кулак начальніку варты, а потым шмаргануў пальцам па шыі і кінуў. «Спісы, бо інакш я цябе спішу!» Марыся ўдыхнула свежага паветру. Гэта яе крыху асвяжыла. Камендант бачыў, што кабета вельмі слабая, не ведаў толькі ці ад страху, ці ад голаду. Загадаў кіроўцу ехаць у камендатуру. «Трэба даць ёй каньяку», – падумаў. У дарозе вельмі соладка прымаўляў. «Я ў вас, грамадзянка, шчыра прашу прабачэння. Вельмі вас перапрашаю і ад свайго імя, і ад гарадскога кіраўніцтва. Гэта была памылка. Даруйце, калі ласка. Добра». Марыся чула ягоныя словы, але па-ранейшаму нічога не разумела. Крывашэйн, заўважыўшы гэта, сказаў. «У вас арыштавалі выпадкова. Цяпер мы вас вызваляем. Вязем дадому. Усё канфіскаванае вернем. Толькі вельмі прашу вас нам прабачыць». «Мне нічога ад вас не трэба», – адказала Марыся. «Я не буду скардзіцца». Аўто прыпынілася ля камендатуры. Крывашэйн папрасіў за польскую пачакаць, а сам пабег наверх у сваю кватэру. З буфета ўзяў пляшку каньяку і бутэльку віна. Дастаў некалькі бляшанак шпротаў і хлеб. Усё гэта кінуў у тэчку і збег уніз. сказаў шафёру гнаць дадому за польскай. Уехалі ў двор, машына затармазіла. «Пачакайце, калі ласка», – зноў звернуўся да запольскай. Камендант зайшоў праз чорны ход у кватэру жанчыны. Дзверы былі адчыненыя. Унутры шыравалі тры цывільныя агенты, тыя самыя, якія былі пры затрыманні. Жонка дворніка і кіраўнік палітадзела. Кватэра была даведзена да ладу. Дворнічыха падмятала падлогу. «Як у вас тут?» – запытаўся камендант. «Заканчваем». Дворнікава жонка ўправілася з падлогай. Крывашэйн даў ёй 100-рублёвую купюру і паказаў на дзверы. «Можаш ісці». Кабета, крыху спужаўшыся, шпарка вылецела з кватэры. Вярнулася ў калаурку і, не запаліўшы святла, праз вакно назірала за аўтамабілем, які стаяў на дзядзінцы. Шэптам перагаворвалася з мужам. Крывашэйн звярнуўся да агентаў. «Прашу адкрыта сказаць, што вы адсюль забралі. Папярэджваю, справа важная і пахне камароўкай». «Нічога з рэчаў не было кранута», – сказаў старшы агент. «Не было чаго браць, тут толькі папера і троху шмацця». «Дакладна, зразумееце, можа быць, ой, як кепска». Старшы агент сур'ёзна прамовіў. «Я разумею, што жартаў няма, але запэўніваю, што ўсё на сваіх месцах. Мы былі цвярозы і стомленыя, узялі толькі грошы. Люстэрка само ўпала і разбілася». «Колькі было грошай?» «Мы ўсё аддалі начальніку». «Я пералічыў грошы», – вмешаўся кіраўнік. «Ёсць уся сума». Камендант і начальнік палітадзела, адпусціўшы агентаў, засталіся ўдвух. Выйшлі з кватэры. Крывашэйн кіўнуў свайму сябруку. «Ідзем». Падышлі да машыны. «Грамадзянка, можаце выйсці самі?» «Так». «Калі ласка». Марыся выбралася з аўтамабіля. Яна адчувала слабасць, але магла ісці без дапамогі. Аднак камендант з пашанай вёў яе пад руку. Ягоны калега нёс стэчку. За польскую пасадзілі на крэсле каля стала. Камендант выняў стэчкі харчы і алкаголь. Знайшоў шклянку і наліў віна. «Выпіце, калі ласка, гэта дадасць сілаў. Калі ласка». Запольская ўзяла шклянку і памалу выпіла віно. Каўтала аўтаматычна, ёй проста хацелася піць. Віно хутка падзейнічала, ейныя шчокі паружавелі, яна адчула цяпло ва ўсім целе. Камендант гаварыў. «Вы цалкам вольная, вось канфіскаваныя грошы, кватэру мы выглянцавалі. Тут я пакіну для вас крыху прадуктаў. Цяпер вы нідзе не купіце. У вас будуць якія-небудзь скаргі ці прэтэнзіі з-за недахопу рэчаў ці грошай?» «Не, я хачу пабыць адна, я страшна стамілася». «Зараз жа. Я толькі яшчэ раз хацеў прапрасіць у вас прабачэння ад імя ўладаў за прычыненую прыкрасць. Нам вельмі шкада. Да пабачэння». «Да пабачэння». Запольская засталася адна. Чула, як ад'язджаў аўтамабіль. Ёй авалодала дзіўнае пачуццё, нібы яна вярнулася з таго свету або прачнулася падчас качмару. Віно надта хутка падзейнічала на аслаблены арганізм. Цёплая хваля залівала яе грудзі, а да вачэй падступілі слёзы. Яна доўга сядзела без руху. На двор зноў заехала машына. Запольская не баялася. Потым дрыгнула ручка незамкнёных кухонных дзвярэй. У кватэру ўвайшоў ажур. Стаў і глядзеў у вочы Марысі. Яна ўсміхнулася і махнула галавой, страсянуўшы слёзы. «Як добра, Янка!» Ён наблізіўся да яе і паклаў ёй далонь на валасы. «Цяпер табе заўсёды будзе добра, галубка мая, заўсёды!» У пакоі запанавала цішыня. І нават чорны варанок меней ездзіў уночы. Як толькі Філіп Лысы адправіў каменданта вызваляць запольскую і парадкаваць ейную кватэру, ажур падняўся са свайго месца і падышоў да калегі. Моцна паціснуў яму руку. Быў узрушаны. Ён не сумняваўся, што Марыся ўжо выратаваная, і неўзабаве ён яе пабачыць. Толькі не ведаў, як аддзячыць калегу. Але Філіпу было дастаткова і гэтага. Яму цяжка было захоўваць сваю паважнасць. Гэтак яго распірала ад задаволенасці сабою. Ён пстрыкнуў пальцамі, развярнуўся на абцасе і схапіў бутэльку. Цяпер табе трэба выпіць са мной за ўдачу і гэтак далей. Добра, налівай. Выпілі. Крывашэйн усё не званіў. А Журы, які цалкам давяраў Філіпу, раскрыў яму свой план уцячы з Менска і выехаць з Марысай на Каўказ. Расказаў пра свой побыт у Растове і нарады з хлопцамі. «Чакай, братка!» – Філіп стукнуў кулаком па стале. «У мяне ёсць добрая камбінацыя і для вас, і для мяне. Разумееш? Ні кроплі. Зараз. Мне Менск таксама ўжо ў косці ўеўся. Усё адно мяне тут павяжуць і гэтак далей. У мяне на гэта добры нюх. Але вам будзе цяжка самім праехаць праз усю Расію і гэтак далей». «Дык а што ты задумаў?» «А вось паслухай, вы мусіце з'ехаць, і я таксама. Ты ведаеш дарогі, у мяне ёсць аўто і гэтак далей. І не толькі машына, будуць дакументы. Усюды, дзе ёсць чырвоныя, можам валіць, як Ленін з Троцкім і гэтак далей». Філіп лысы хацеў пазяхнуць, але ён ажно тросся ад нецярплівасці і задавальнення, таму ў яго нічога не выйшла. Ён толькі пацёр далоні і падміргнуў калегу. «Ужо я прыцісну заўтра гэтага каменданта, вазьму дакументы на паездку і ўперад. Я яму пакажу, дзе камар козы пасе». Калегі пачалі абмяркоўваць план падарожжа. А палове 12-й зазваніў тэлефон. Філіп падняў слухаўку, корчыў на твары камічныя міны, нарэшце прамовіў. «Я сам усё праверу, пабачым. Так, заўтра а 10-й. Цяпер прашу выслаць мне сваю машыну. Не хачу званіць у гараж». Паклаў слухаўку і звярнуўся да Ажура. «Я магу падкінуць цябе да Марысі і гэтак далей». Гэтым разам яму ўдалося пазяхнуць. Ён завёз калегу да Марысінага дома і з пачуццём добра выкананага абавязку паехаў каменданцкай машынай да дзяўчат на Новакрасную. Ён хацеў добра пагуляць перад заўтрашнім ад'ездам. Развітваўся з Менскам. Ажур і Марыся, згодна з прынятым планам, спакавалі на заўтра самыя патрэбныя і дарагія рэчы. Ажур выселіўся з пакоя ў гатэлі «Новарасійскі». Цяпер яны сядзелі ў ядальні і чакалі Філіпа. Ім было вядома, што ён мусіць вырашыць шмат справаў, таму запасліся цярплівасцю. Зрэшты, чакання іх не прыгнятала. А другой гадзіне па абедзе з'явіўся Філіп. Хлопнуў дзверцамі вялікага лімузіна, адпусціў кіроўцу і падаўся ў кватэру. «Вітаю, шаноўную пані! Цалую ручкі і гэтак далей. Віншую з вызваленнем». «Дзякуй. Гэта ўсё толькі дзякуючы вам». Філіп пачырванеў ад задавальнення. Няўдала спрабаваў пазяхнуць. Прывітаўся з Ажурам і, напусціўшы на твар урачыстую міну, паклаў на стале пусты бланк дакумента на выезд. У яго можна было ўпісаць любую колькасць людзей. Менавіта гэтым яны і заняліся. Філіп дадаў. «Я ўзяў дзве запасныя шыны і бензіну на 1500 кіламетраў. Пазней дакупім». «Як прайшло з камендантам?» «Та як і з кожным жлабом. У дурня яго пашыў, ды ўсё». «А што ты сказаў?» «Што адвязу за Польскую на машыне ў шпіталь у Маскву, бо захварэла на нервы. Паабяцаў вярнуцца праз 2 тыдні. Ён прасіў на каленях яму дараваць. Прабачыў гаду. А варта было б і ў морду даць. Але гэта яго не міне». Разам яны прыхапкам з'елі звараны абед і паклалі рэчы ў аўтамабіль. Ажур сеў за стырно, Філіп каля яго. Марыся выгодна размясцілася ззаду.